ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Ewakuacja Polaków z Izraela ma zacząć się w ciągu najbliższych 48 godzin. Troje Polaków zginęło w wypadkach po słowackiej stronie Tatr. Przełomowa operacja w Bydgoszczy, kilkuletni chłopiec z nowoczesnym implantem słuchowym. Pierwszy lot ewakuacyjny dla Polaków w Izraelu zostanie zorganizowany w ciągu 48 godzin. Na powrót do kraju czeka około 200 osób. MSZ informuje, że ewakuacja obejmie głównie turystów oraz osoby na pobytach krótkoterminowych, które utknęły w Izraelu. Wiceszefowa resortu Henryka Mościcka-Dendys przekazała, że z powodu zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Izraelem ewakuacja odbędzie się drogą lądową przez Jordanię. To będzie konwój autobusowy, zakładamy, że w jakiejś asyście, ale nie wojskowej, który powinien trafić na lotnisko w Ammanie i z Ammanu chcemy lecieć, no najprawdopodobniej rządowym samolotem. Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie ewakuacji Polaków z Izraela, minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak zapewnił, że polskie służby specjalne są gotowe wesprzeć działania ewakuacyjne. Jesteśmy skupieni na tym, co się dzieje za granicą. Oby się znaleźli jak najszybciej Polacy w kraju, na pewno dobrze się tym zajmiemy. MSZ zaznacza, że ewakuacja będzie dotyczyć wyłącznie terytorium Izraela i będzie całkowicie bezpłatna dla obywateli Polski. Jan Olencki, Polskie Radio. Troje turystów z Polski zginęło w wypadkach w słowackich Tatrach. Nie żyje polska turystka, która od wczoraj była poszukiwana w rejonie Doliny Ciemnosmerczyńskiej. Wcześniej słowaccy ratownicy przekazali informacje o śmiertelnych wypadkach turystów z Polski na Jagnięcym Szczycie i na Gerlachu. Do groźnych wypadków dochodziło także po polskiej stronie Tatr, mówi Kamil Suder, ratownik dyżurny TOPR. W sumie w 15 działaniach przez sobotę, niedzielę pomocy udzielono 20 osobom. Pełny wachlarz od drobnych kontuzji, po niestety zatrzymane krążenie nad morskim okiem, gdzie mężczyzny mimo bardzo szybkiej pomocy nie udało się uratować. To nie jedyny taki przypadek. W Tatrach na Słowacji zmarły 3 osoby z powodu zawału serca. W żadnym z przypadków nie powiodła się próba reanimacji. W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy przeprowadzono pierwszy zabieg wszczepienia nowoczesnego implantu ślimakowego. Z aparatu może już korzystać chłopiec, który ma kilka lat. To była pierwsza taka operacja w Europie Środkowo-Wschodniej, a jeszcze dziś przeprowadzimy drugą. Nowoczesne implanty są inteligentne i dają dużo więcej możliwości, mówi ordynator oddziału otolaryngologii profesor Józef Mierzwiński. Ten implant, niezależnie co wymyślimy w przyszłości, co przyniesie technologia leczenia niedosłuchu, zmiany strategii kodowania mowy, bogactwo słyszenia, będzie można przeprogramowywać. To takie stare komórki, które mogliśmy tylko rozmawiać i nic nie można było zrobić, a dzisiaj smartfony możemy dostosowywać, upgrade robić, także to jest zupełny wyłom, właściwie nowa era w technologii implantów. Koszt takiej operacji to około 170 tysięcy złotych, pokrywa go Narodowy Fundusz Zdrowia, a więcej o tym powiemy, zapraszamy do Trójki już niebawem. Co dziesiąty Włoch żyje w absolutnej biedzie, czyli nie może zaspokoić podstawowych potrzeb jak wyżywienie, odzież i mieszkanie. Doroczny raport w tej sprawie opublikował dziś włoski Caritas. Z dokumentu wynika, że 5 700 000 Włoszek i Włochów żyje w stanie biedy absolutnej. Chodzi o 2 200 000 rodzin. Włoska Caritas poinformowała, że średnio w Unii Europejskiej ponad 20% mieszkańców jest zagrożonych nędzą i wykluczeniem społecznym. We Włoszech ten odsetek przekracza 23%. Gorzej jest tylko w 6 państwach unijnych, w tym w Hiszpanii, Grecji i na Litwie. Włoska Caritas niesie w tej chwili pomoc 300 tysiącom osób. 10 lat temu było ich o 60% mniej. Co czwarta osoba wspomagana przez organizację nie ma gdzie mieszkać. Caritas wskazuje, że coraz więcej chorych, ubogich ludzi nie stać na leki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeden z najwybitniejszych serbskich sportowców w historii, Novak Djokovic, będzie mieszkał w Grecji. Powód to prawdopodobnie sprzeciw wobec polityki obecnych władz jego rodzinnego kraju. Według mediów Djokovic od kilku dni jest w Atenach i miał nawet wybierać anglojęzyczną szkołę dla swoich dzieci. W dzielnicy Kolonaki miał zjeść kolację z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem. Miejscowe media spekulują, że tenisista przeprowadzi się do greckiej stolicy już we wrześniu, tuż po wielkoszlemowym turnieju US Open. Jako obywatel Serbii skorzysta z programu tzw. złotej wizy, która pozwala przybyszom spoza Unii Europejskiej na 5-letni pobyt stały w Grecji, jeśli zainwestują określoną kwotę. Wcześniej Djokovic z żoną Jeleną i dziećmi mieszkał w Monako, a potem w hiszpańskiej Marbei. Wiadomo, że nie jest zwolennikiem obecnych władz z prezydentem Aleksandarem Vučićem na czele. Wielokrotnie wyrażał poparcie dla studentów od wielu miesięcy protestujących przeciwko rządowi. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz ponownie. Tak, ale tym razem zacznę od szermierczych mistrzostw Europy w Genui i turnieju szpadzistek. Wiadomo, szpada to kobiet to nasza narodowa specjalność. W czołowej ósemce zameldowała się właśnie Gloria Klughardt. To zawodniczka AZS-u AWF Kraków, podopieczna trenera Radosława Zawrotniaka, czyli wicemistrza olimpijskiego z Pekinu 2008 i trenera naszych brązowych szpadzistek z Paryża 2024. Gloria Klughardt w boju o czołową ósemkę pokonała 15-14, a więc jednym trafieniem Marie-Florence Candasami, a francuska to legenda szpady, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, mistrzyni świata, wielokrotna medalistka czempionatów Starego Kontynentu. Kolejną rywalką Klughardt, za chwilę ten pojedynek, będzie Estonka Katrina Lehis. To kolejna gwiazda szpady, złota w drużynie i brązowa indywidualnie na igrzyskach w Tokio. Czekamy właśnie na rozpoczęcie tej walki. Tenis. Hubert Hurkacz straci rozstawienie na Wimbledonie, a wszystko przez kontuzję pleców, której nabawił się w przeddzień meczu z Tomaszem Machaczem podczas French Open. Uraz okazał się na tyle poważny, że najlepszy polski tenisista musiał wycofać się z turnieju w Halle. Na tamtejszych trawnikach Hubi wygrywał po dwakroć. Jest obecnie 29 w rankingu ATP, czyli awansował o 3 pozycje względem poprzedniego notowania. Iga Świątek spada. Tak nisko WTA nie była od kilku ładnych lat. Jest 8, Magdalena Frank 25, a Magda Linet 31. Liderami Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Patrzymy na to, co się dzieje w Berlinie. Gra Magda Frank z Mirrą Andrejewą. Pierwszy set niestety 2-6. W drugim Andrejewa przegrywa, czyli Frank prowadzi 2-0. Oby tak dalej. O 20 na Bemowskiej, w Bemowskiej hali przy obrońcu w Tobruku 40 Legia Warszawa podejmie start Lublin w czwartym starciu finałowym o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. Legioniści prowadzą 2-1. Czy są w stanie dzisiaj zaskoczyć Lublinian? Mówi Michał Kolenda. Jest tak samo trudno, jak było, jak się nie znaliśmy tak naprawdę. Jak gra się wiele meczy z jedną drużyną, tak naprawdę to po pierwszym meczu wszyscy już o sobie wszystko wiedzą. Później to są detale, szczegóły i to zaangażowanie, to kto bardziej chce, też kto ma więcej paliwa w końcówce tak naprawdę w nogach. Na razie jesteśmy to my. Cieszę się, że wyszliśmy na prowadzenie w tej serii. Kwestia charakteru, sił i tego, kto będzie miał więcej w baku w poniedziałek i tyle. Przed godziną wspominałem o nowym trenerze Legii. To Rumun Edward Jordanescu, z kolei Hiszpan Angel Baena przeszedł z pierwszoligowej Wisły Kraków do ekstraklasowego Widzewa Łódź. Dziś gwałtowna pogoda na południu kraju, burze i intensywny deszcz, a nawet grad. Jutro na północy i wschodzie Polski dużo chmur, wszędzie indziej niewielkie zachmurzenie. Od 17 stopni nad morzem, przez 22 w centrum, do 26 stopni na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, mówimy ponownie. Team, zapraszamy do Trójki Popołudniowego. Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Druga godzina audycji przed nami. W Pulsie Trójki o 17.40 Bartek Bielecki wraz z gośćmi zastanowi się, czy politycy zostali podsłuchani Pegasusem. Co Państwo na to? Zapraszam do komentowania. 22,7 Trójek. Oczywiście w każdej innej sprawie też mogą Państwo zadzwonić. I was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves upon the flowers, and she moves. I was walking round the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey Nietzsche boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As she moves among the flowers, as she flows upon the smoke, as she moves among the shadows, as she moves me with just one little. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, quote the Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, and she walks across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Dwanaście minut po godzinie 17 i zapraszamy do trójki. Teraz czas na podsumowanie czterech dób konfliktu Izrael-Iran. Mamy pełną kontrolę powietrzną nad Teheranem, twierdzi dowództwo wojskowe Izraela. 50 izraelskich myśliwców uderzyło dziś w 100 celów w Iszafanie, w centrum Iranu, między innymi w magazyny rakietowe, wyrzutnie i centra dowodzenia. Iran broni się jak może, choć zginęli kluczowi dowódcy i decydenci. Wszystkiemu przyglądają się Stany Zjednoczone. Mimo doniesień, że Donald Trump osobiście wstrzymał wykonanie wyroku na najwyższym przywódcy Iranu, prezydent USA się do tego nie przyznaje. Kuba Witkowski. Izrael, Iran. Iran, Izrael. Oba państwa od piątku wciąż się ostrzeliwują. Rakiety uderzyły w obie stolice, Teheran i Tel Awiw, oraz w inne miasta. Wczoraj Fox News premier Izraela Benjamin Netanyahu nazwał irański reżim teologicznymi bandytami, którzy nie mają poparcia obywateli. Mordują ich i szykanują od 46 lat, a oni tęsknią za wolnością. Rozstrzeliwują kobiety, bo nie zakryły włosów. Strzelają do studentów. To jest po prostu reżim terrorystów. Nie możemy dopuścić, żeby mieli broń atomową. Ale takie tłumaczenia i to, co Izrael robi, także w Strefie Gazy, budzi skrajne reakcje. Francuskie władze nakazały na przykład zamknięcie izraelskich stoisk na rozpoczynającym się Paris Air Show. Premierowi Izraela ta wojna jest potrzebna. On to jest taki troszkę blisko wschodni Putin. Profesor Roman Kuźniar, dyplomata i politolog UW. Dla politycznego przetrwania potrzebuje wojny, bo wojna go legitymizuje wobec własnego społeczeństwa. Ale Włodzimierz Rubin, Żyd polskiego pochodzenia mieszkający w Tel Awiwie na stałe, mówi wprost. Większość z nas czeka, żeby były wybory. wybrać inny rząd. Kraj jest podzielony. Tymczasem irański rząd ostro potępia akceptację dla izraelskich ataków przez niektóre zachodnie państwa. Rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghei stwierdził dosadnie, Zachód myli agresora z ofiarą. Bezkarność izraelskiego reżimu wraz z pełnym poparciem Stanów Zjednoczonych i krajów zachodnich naraziła regionalny i globalny pokój i bezpieczeństwo na niesłychane dotąd zagrożenie. Dlatego też bronimy integralności Iranu z całą naszą siłą. Pytanie, jak w tej sytuacji postąpi Donald Trump i jego administracja? Jak na razie prezydent USA jest powściągliwy w wypowiedziach, zapewnia o dobrych stosunkach z Netanyahu i liczy na rozmowy pokojowe. Cóż, mam nadzieję, że do tego dojdzie. Czas najwyższy, żeby tak się stało, ale jak widać, obie strony wolą sobie powalczyć. Pożyjemy, zobaczymy, ale moim zdaniem jest duża szansa na porozumienie. Ale słowem nie zająknął się na temat izraelskiego planu upolowania przywódcy Iranu, Aliego Chameneiego. Netanyahu już nie ma żadnych barier. Profesor Robert Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego. Także dla niego teraz zabicie najwyższego przywódcy Iranu byłoby takim naturalnym krokiem. Zdaniem wielu ekspertów Benjamin Netanyahu gra na rozbicie władz Iranu, co ma skutkować chaosem, podziałami wewnętrznymi i osłabieniem kraju. Tak czy siak nasze władze apelują, by zaniechać podróży w tamten rejon świata. Trwa też ewakuacja osób, które się tam znajdują. Zakładamy, że w tej chwili osób, które w Izraelu przebywają jako turyści albo na pobytach krótkoterminowych. Wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. Jest około 200 i one powinny zostać ewakuowane. Lotniska w Izraelu są zamknięte, dlatego ewakuowani Polacy będą przewiezieni na lotnisko w Jordanii, skąd odlecą do kraju. W Kanadzie rozpoczął się wczoraj trzydniowy szczyt G7. Przywódcy państw grupy zapowiedzieli, że jednym z głównych tematów będzie wojna Izraela z Iranem. Nie będę kicią, ani foczką, ani pieskiem i nie zamrucę. Noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Iran, Izrael, ale też cała część Afryki bardziej południowej, Sudan, Niger, nie myli z Nigerią, to bardzo niebezpieczne kraje. Kto jedzie, robi to na własny rachunek i o tym wie, bo ostrzeżenia są. No ja jako podatnik nie życzę sobie, żeby z moich podatków te bardzo długie teraz loty ewakuacyjne były organizowane. No a ci, którzy się narazili i o tym wiedzieli, niech po prostu zapłacą w tej komercyjnej ścieżce za powrót szybszy. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama, tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz, Kastet. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się do Francji, która walczy z modą jednorazowego użytku. Tamtejszy senat przegłosował ustawę, która obłoży gigantów błyskawicznej mody podatkiem do 10 euro za sztukę, a do tego całkowity zakaz reklam i współpracy z influencerami. Nowe przepisy skierowane są przeciwko chińskim platformom, które zalewają europejskie rynki, a konsumenci nie zawsze wiedzą, że szybka moda to krok ku katastrofie, zarówno własnej, zdrowotnej, jak i środowiskowej. Ludzie nie zastanawiają się na tym, jaki to ma wpływ na środowisko. To jest fast food ubraniowy i że na pewno jest to wszystko kosztem bardzo dużej krzywdy ludzkiej. Ludzie kompulsywnie kupują, jak coś jest bardzo taniego. Powinny te ubrania być dużo droższe i wtedy ludzie dokonywaliby bardziej świadomych zakupów. Kupujemy kota w worku. Nie wiemy kto, w jakich warunkach, ale też z jakich materiałów i substancji zawartych w farbach czy barwnikach szyje i produkuje dla nas te ubrania. Francja mówi dosyć. Jest to taki sygnał, który może być i powinien być odebrany przez decydentów z innych krajów Europy. Katarzyna Zajączkowska, podcast Odpowiedzialna Moda. Jest to też sygnał dla Komisji Europejskiej, która od lat mówi, że fast fashion ma być out of fashion. Nie godzimy się na ten rodzaj biznesu i taki wymiar mody, która jest modą eksploatacyjną, powodującą mnóstwo środowiskowych, negatywnych efektów. Chcieli się w ustawie skupić na tych firmach, które ignorują te kwestie ESG, czyli te środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Monika Michalska, ekspertka do spraw zrównoważonego biznesu w Centrum UNEP/GRID Warszawa. I mimo wszystko nasze europejskie fast fashion są troszkę pod większą presją regulacyjną niż te spoza Unii Europejskiej. Mam mieszane uczucia, bo z jednej strony oczywiście chciałabym iść w stronę eko i skupiać się na produktach, które mają wartość. Też wiem, że konkurencyjna jest cena. Z jednej strony ekologia, a z drugiej strony ta dostępność produktów. Tak naprawdę najwięcej wydają na takich platformach osoby, które chcą kupować dużo. To są zakupy przed snem, zakupy, które są uzależniające. Nowe kolekcje pojawiają się co 2 dni, ceny niższe niż za kawę. Dominują tworzywa sztuczne, tanie w produkcji, trudne do recyklingu. Informacje o warunkach pracy czy składzie są nieprzejrzyste albo niepełne. Efekt? Ponad 92 miliony ton tekstylnych odpadów rocznie. Te chińskie platformy, one dzisiaj działają w zasadzie dzięki bardzo dużym subsydiom chińskiego rządu i to nie jest biznes, który się spina ekonomicznie. To znaczy paczki z Temu czy z Shein mogą być tak absurdalnie, niemożliwie wręcz tanie, dlatego że rząd chiński do nich dopłaca. Jakie rozwiązanie moglibyśmy wprowadzić, aby nie wspierać szybkiej mody? Brakuje trochę otwartej komunikacji prostym językiem do po prostu prostego konsumenta, ale też wspieranie marek lokalnych. Kraje, które dofinansowują wręcz swoje lokalne marki, żeby one mogły świadczyć tańsze usługi, produkować tańsze produkty, ale żeby to było na miejscu. Żeby takim sposobem wyprzeć te zagraniczne, no to chyba jeszcze nie jest to popularne. Lokalne marki niestety wciąż są drogie. Naprawa często kosztuje więcej niż nowa bluza, a second handy nie rozwiązują wszystkiego. Więc to nie tylko wybór konsumenta, to też system do zmiany. Szacuje się, że tylko w Polsce już 10 milionów osób korzysta z aplikacji chińskich platform i spędza na nich średnio 50 minut dziennie. To może dla nas okazja do małego rachunku sumienia. Czy i my znajdujemy się w tym gronie? O co dopytuję w imieniu Karoliny Gonet.

jutrzejszy szczyt grupy G7 w Kanadzie. Ma nadzieję, że porozmawia tam z prezydentem Trumpem. Komisja Europejska przedstawi jutro projekty przepisów dotyczących odcięcia Unii od dostaw gazu z Rosji. Dziś komisja poinformowała o tym oficjalnie. Na publikację projektów regulacji naciskała polska prezydencja, bo komisja z niewyjaśnionych powodów zwlekała. Od stycznia unijne firmy będą miały zakaz podpisywania nowych kontraktów na dostawy gazu z Rosji, a do końca 2027 roku mają być wygaszone długoterminowe kontrakty. Burza i intensywne deszcze na południu Polski. Nad ranem w Dolinach Karpackich mgły ograniczające widzialność do 600 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni, cieplej nad morzem i na południu około 14 stopni. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy niedawno o fast foodzie ubraniowym, z którym walczy Francja i komentują Państwo ten temat. A propos szybkiej mody, to taki termin chyba był znany na początku lat 80. No bo właśnie stąd wzięła się nazwa Depeche Mode. I'm still be strong. And then the boys are To trójka. Słuchają Państwo naszej audycji i robią co chcą, czyli na przykład komentują dzisiejsze aktualności. Ja prowadzę tak zwane normalne życie. Mogę być podsłuchiwany przez wszystkie Pegasusy, CBA, SB, tam czy jakieś inne. Mogę być poglądany przez kamery. Nie widzę problemu. Trzeba żyć normalnie, czyli uczciwie, nie? I to wtedy problemu nie ma. Już za chwilę w Pulsie Trójki Bartek Bielecki wraz z gośćmi zastanowi się, czy politycy zostali podsłuchani Pegasusem. Proszę z nami zostać. Trójek. Kolejny głos w dyskusji o uczciwości, o życiu, o taśmach, o Pegasusie. Słuszną uwagę ten pan powiedział, że trzeba po prostu żyć uczciwie. Ja też różne rzeczy robiłam po przemianach, także trzeba po prostu żyć uczciwie. Zgadzam się z tym słuchaczem. 22,7 trójek. Proszę o kolejne głosy w dyskusji. Co państwo na to? Czy to uczciwe życie wystarczy, żeby nie bać się podsłuchiwania? To pytanie nie ja stawiam państwu, tylko za chwilę postawimy naszym gościom, ale najpierw powiem, że jest 17:40. Puls Trójki. Bartosz Bielecki w studiu z gośćmi. Dzień dobry. Czy możecie zacząć od tego właśnie pytania? Czy politycy wystarczy, że będą żyli uczciwie i wtedy mogą się w ogóle nie martwić podsłuchiwaniem przez system Pegasus? No to możemy od tego zacząć, ale najpierw powiedzmy, kto z nami jest. Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Dzień dobry. Dzień dobry. I Agaton Koziński. Dzień dobry. Dzień dobry. No to właśnie, panowie, czy w tych taśmach, które usłyszeliśmy na antenie telewizji Republika, wcześniej na antenie w Polsce 24, krótszy fragment, sprawiły, że jakoś coś nieuczciwego, coś szczególnie bulwersującego usłyszeliście w tym fragmencie rozmowy między Romanem Giertychem a Donaldem Tuskiem? Mariusz Jałoszewski, przepraszam. No ja w tych taśmach żadnej rewelacji nie widzę, nie widzę żadnej sensacji. Widzę tylko przestępstwo, złamanie prawa. Po raz kolejny ktoś w historii współczesnej Polski próbuje brudnymi chwytami, posłuchami nielegalnymi rozgrywać kwestie polityczne. Moim zdaniem te ujawnione teraz taśmy, które pochodzą właśnie z inwigilacji Romana Giertycha w 2019 roku przy użyciu systemu Pegasus przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, są teraz wykorzystywane w celach politycznych po to, żeby uderzyć w obecną koalicję rządzącą oraz uderzyć w Romana Giertycha, który zaangażował się w akcję składania protestów wyborczych w związku z ostatnimi wyborami prezydenckimi. Agaton Koziński? Znaczy, no fajnie jest budować teorie spiskowe na teoriach spiskowych, ale warto trzymać też faktów. Nie wiemy, że to był system Pegasus, czy to było cokolwiek innego. Równie dobrze można sobie wyobrazić scenariusz, że to Roman Giertych sam nagrał i sam wypuścił tylko i wyłącznie po to, żeby obalić rząd premiera Tuska, a w jego miejsce wprowadzić swojego przyjaciela politycznego i osobistego Radosława Sikorskiego. Tak samo spójna teoria, jak ta teoria z Pegasusem wygłoszona przed chwilą. Moim zdaniem nic o tych taśmach nie wiemy. I sam fakt, że ta taśma z dużej chmury mały deszcz, to nie jest kapuśniaczek, to jest coś więcej, bo ta taśma jednak jest dosyć gęsta. Jest tam kilka cytatów, które być może zostaną z nami na chwilę, aczkolwiek politycznego znaczenia nie ma żadnego poza jednym. I moim zdaniem to jest tej taśmy najciekawszy. Po raz pierwszy na taśmach usłyszeliśmy głos Donalda Tuska. Wszyscy politycy z otoczenia Donalda Tuska, Bartłomiej Sienkiewicz, Jacek Rostowski, szef NBP, Marek Belka, Sławomir Nowak i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo ludzi z otoczenia Donalda Tuska było nagranych. Paweł Graś. No pamiętamy, afera podsłuchowa, tak, 2014 rok, Sowa i Przyjaciele. Wszyscy, cała wierchuszka Platformy Obywatelskiej i okolic z okresu rządów pierwszego Tuska, poza Donaldem Tuskiem jako takim. Po raz pierwszy usłyszeliśmy głos Donalda Tuska, co jest dla niego niepokojące jednak z dwóch powodów. Po pierwsze, nawet stosunkowo niewinna taśma. Ja się tutaj absolutnie zgadzam, to nie jest taśma, która ma rangę nawet jakiegoś tam w skali Beauforta od 1 do 10, oceniłbym ją na 4. To nie jest, żyjemy w erze skandali, goniące jego skandal za skandalem, to nic nie wywołuje. Aczkolwiek jest tu Donald Tusk, co go troszkę stawia. Żaden polityk nie lubi być złapany in flagranti, zwłaszcza tak ważny polityk jak Donald Tusk, to go jednak w jakiś sposób uderza. Po drugie, ja to odebrałem jeszcze inaczej. To jest sygnał. To jest pierwsza taśma, ale moim zdaniem nie wiemy, czy to był Pegasus, czy to jest rozgrywka wewnątrz Platformy Obywatelskiej, czy jakieś służby, które to wypuściły. Natomiast moim zdaniem Donald Tusk wie, kto to wypuścił, wie, w jakim celu to wypuścił i być może się domyśla, co jeszcze może się w tejże piwniczce z nagraniami znajdować. To zatrzymajmy się może przy tej sygnału. Przepraszam, muszę sprostować, bo jesteśmy w radiu publicznym i obowiązuje nas rzetelność. Nie mogę się zgodzić z przedmówcą, że to, co powiedziałam, to jakaś fantastyczna teoria. To raczej to, co mówi redaktor Koziński, nie jest poparte faktami. Ja nie powiedziałem, że to mówię fakty. W żadnym momencie nie powiedziałem, że mówię fakty. Dajmy Mariuszowi Jałoszewskiemu obronić swoją tezę. Po pierwsze, jest faktem, że Roman Giertych był inwigilowany Pegasusem. Jest to stwierdzone. Po drugie, te taśmy miały być zniszczone i taką informację otrzymał obecny koordynator służb specjalnych, pan Siemoniak, że te taśmy zostały zniszczone. I teraz wypuszczenie ich, spowodowanie przecieku, wypuszczenie ich do sprzyjających PiS-owi mediów jest brudną grą polityczną wymierzoną w obecną władzę. Nie po raz pierwszy CBA czy jakieś osoby grają taśmami przeciwko koalicji centrolewicowej. I teraz dlaczego teza o tym, że to miałby Roman Giertych wypuścić taśmę, jest nieprawdziwa? Z kilku powodów. Po pierwsze, Roman Giertych jest adwokatem i był pełnomocnikiem w sprawach cywilnych pana Donalda Tuska. Zresztą w tych taśmach też słyszymy fragmenty rozmów. Jako pełnomocnik, czyli to po pierwsze mamy tajemnicę adwokacką. Po drugie, jeśli te taśmy ktoś wypuścił z CBA, mamy przestępstwo ujawnienia materiałów ze śledztwa i ujawnienia niejawnych materiałów operacyjnych. Po trzecie, Roman Giertych nie mógłby tych wypuścić taśm, bo musiałby sam je nagrywać. I tu dochodzimy do tego, dlaczego nie mógłby sam, bo w 2020 roku CBA przepraszam, prokuratura weszła do kancelarii adwokackiej Romana Giertycha. Zatrzymano wtedy telefony. Jeśli by przyjąć tezę, moim zdaniem absurdalną, że to Roman Giertych sam nagrywał swoich rozmówców, to pojawiają się takie spekulacje, że to wtedy skopiowano te nagrania. Tyle, że telefony Romana Giertycha były bardzo dobrze zabezpieczone. Prokuratura nie przełamała tych zabezpieczeń i sąd nakazał zwrócić te telefony i różne nośniki Romanowi Giertychowi, bo uznała, że przeszukanie ich zajęcie było nielegalne, więc wszystko wskazuje na to, że ktoś po wyborach postanowił odpalić te taśmy, być może po to, żeby uderzyć w Romana Giertycha, bo też jest taka trzecia koncepcja, że podobno Roman Giertych miałby mieć szansę na stanowisko wicepremiera, nie wiem. Nie podoba mi się jako obywatelowi, że próbuje się w życiu publicznym po raz kolejny używać brudnych chwytów i taśm do ujawniania jakichś nie wiadomo rzeczy. I teraz politycy mają prawo do prywatności. Mogą być podsłuchiwani tylko za zgodą sądu. To nie jest tak, że... No tak jak każdy obywatel tak naprawdę. To go można, nie wiadomo, pierwszy raz wpadł. Nie. Znaczy, należy się zastanowić, kto nagrywał i po co i ocenić to pod kątem prawnokarnym. To jeszcze odpowiedź Agatona Kozińskiego. Znaczy, dwie sprzeczności. Po pierwsze, jak ten telefon nie dawał się złamać, no to w jaki sposób mogli go złamać i jednak go nagrać. Po drugie, Pegasus był używany zawsze za zgodą sądu. Jeżeli to był oczywiście Pegasus, tutaj hipotez możemy stawiać kilka, bo i pierwszej oryginalnej afery taśmowej tak naprawdę nigdy nie wymyślono. Ten ściek, nie wiem, może się ze mną zgodzicie, ale dla mnie zawsze to budziło wątpliwości, że jakiś potentat z branży w handlu węglem rozkręcił tak gigantyczną aferę taśmową. Jednak wydaje mi się, że to się działo głębiej, a nikt tego tak naprawdę nie zgłębił i podejrzewam, że właśnie brak dokładnego zgłębienia przyczyn oryginalnej afery taśmowej sprawia, że ta sprawa i biorąc, zgadzając się w 100%, że prywatność, politycy mają do niej prawo, że należy prywatność rozmowy uszanować, że ważniejsze jest, kto nagrywa, a nie co nagrywa. Jeżeli pojawią się pikantne, mocne taśmy z soczystymi cytatami, zawsze te taśmy wezmą górę nad pytaniami, skąd te taśmy się wzięły, bo taka jest natura, człowieka i taka jest natura afer taśmowych. I warto to brać pod uwagę. I absolutnie zgadzam się tutaj w jednym i tutaj jest, nie ma moim zdaniem żadnych wątpliwości. Jest to, taśmy służą uderzeniu w obecny rząd, a nawet moim zdaniem nie tyle w rząd, co konkretnie w premiera Tuska, bo usłyszeliśmy na taśmach jego głos i moim zdaniem to, że oceniłem tę taśmę na 4 na 10, dlatego właśnie traktuję to jako przedsmak. Moim zdaniem będą kolejne taśmy, mocniejsze, słabsze, tak dalej, ale mam intuicyjne przeczucie, że to jest dopiero początek pewnego spektaklu, z pewnego... I jakie są tego przyczyny? Równie dobrze można sobie wyobrazić. Dzisiaj Donald Tusk podpisał kontrakt na kupowanie europejskich samolotów. Konkurencja w tej branży jest ogromna, zamówień tego typu jest bardzo niewiele. To może być również konkurencja w branży lotniczej, która chce osłabić premiera, który podpisał niekorzystny z perspektywy konkurencji kontrakt i już. I tego typu scenariusze też trzeba brać pod uwagę, dopóki jednoznacznie nie ustalimy, skąd te taśmy wyciekają i kto stoi realnie za tymi nagraniami, dopóty tego typu rzeczy nie jeszcze, nie, to ja bym chciał jeszcze teraz pójść krok dalej, no bo mówimy właśnie o tym, skąd te taśmy są i w tej debacie na temat tych taśm pojawia się taki wątek, że na rządzie po 2 latach mści się nieodpowiednie właśnie rozliczenie afery Pegasusa, czy nieodpowiednie przeprowadzenie jakiejś reformy służb. Cały czas nie mamy przyjętej zapowiadanej ustawy o likwidacji CBA, no i nie zapowiada się, żeby nowy prezydent ją podpisał. Czy widzicie tutaj, panowie, że do rządu wraca to, że przez 2 lata nie zrobiono porządku w służbach, nie wyjaśniono odpowiednio afery Pegasusa, też widzieliśmy, jak próbowano ją wyjaśniać i dzisiaj już nie wchodząc w to, skąd te taśmy pochodzą, to się po prostu na rządzących mści? To się mści przede wszystkim na Donaldzie Tusku, który jest po raz kolejny w rządzie, tak? Przypomnę, że pierwszą aferę podsłuchową, która uderzyła w Tuska w 2019 roku, była afera hazardowa. Wtedy uderzono też rząd podsłuchami. Rząd Tuska wtedy się utrzymał. Później w 2014 roku wypłynęły nagrania zlecone przez Falentę i te nagrania w jakimś stopniu pomogły wtedy PiS-owi wygrać wybory, a zaszkodziły koalicji PO-PSL. No i teraz mamy po raz kolejny jakieś taśmy wracają. Mamy też nierozliczone wszystkie prowokacje nielegalne CBA z lat 2005-2007, kiedy rządził PiS z Samobroną i LPR-em. I Tusk mógł po pierwszym rządzie PiS-u rozwiązać CBA, bo miał też swojego prezydenta Bronisław Komorowski, mógł przeprowadzić taką ustawę, mógł też dokonać rozliczeń. I jak widać, nie zrobienie porządku z tą służbą, w której najprawdopodobniej jest dużo lojalnych agentów wobec partii PiS, no mści się na Donaldzie Tusku, tylko to jest i wyłącznie wina pana premiera. Czy wie pan, można budować sobie różne mity. W polityce mity są szalenie wygodne, no ale też mity powinny mieć choć trochę poparcia w rzeczywistości. Ale jak mają pan, panie redaktorze, jak są pan na to chce, wyroki sądów. Jak pan chce rozliczać afery z lat 2005-2007? Mamy wyrok w sprawie Kamiński-Wąsik. No dobrze. Prawomocnie skazani za prowokację. No dobrze, oni zostali sprawą, użył liczby mnogiej, że tych afer w latach 2005-2007 Beata było Sawicka, więcej. Beata Sawicka, Weronika Marczuk, okay. Wila Kwaśniewskich. Dobra. Możemy wyliczać, panie redaktorze. Możemy wyliczać, no to, ale tylko trzymając się pana logiki myślenia, że Platforma rządziła dwa lata. Dajmy może Agatonowi Kozińskiemu też odpowiedzieć. Też właśnie staram się powiedzieć o faktach. Platforma rządziła dwie kadencje ze swoim prezydentem, mogła zrobić z tym wszystko, nie zrobiła nic. Albo nie zrobiła, albo nie za bardzo było co rozliczać. Z Pegasusem przysłuchuje się co jakiś czas obradom tej komisji. Dla mnie ta komisja skręciła w kosmiczną stronę, bo oni z uporem godnej lepszej sprawy nie próbują udowadniać w tejże komisji, że użycie Pegasusa było niezgodne z prawą. To było nadużywanie instrumentu, tylko większość czasu poświęcają na instrumencie jako takim. Dlaczego Polska posiadała taki instrument jak Pegasus? Ja mam nadzieję, że polskie służby posiadają teraz i będą posiadać tego typu jak instrumenty jak Pegasus. To jest bardzo dobra sytuacja. Trzeba takich instrumentów legalnie używać, a nie przeciwko opozycji parlamentarnej i być może przeciwko dziennikarzom. Ale właśnie o tym mówię. No, z tego co rozumiem, używanie Pegasusa było legalne, bo zawsze za każdym razem była zgoda sądu. Zgoda mogła być wyłudzona, no, panie. Sądy, sędziowie, rozumiem, nie czytają dokumentów, które są mi podsyłane. Pytanie, nie wiem, jak były składane wnioski i pisane. No, to na razie to jeszcze nie zostało ustalone, natomiast cały czas wracam do tego wrażenia, jakie mam przysłuchując się Komisji Pegasusowej. Wniosek mój jest taki, oni się skupiają na narzędziu, jakby posiadanie przez polskie państwo takiego narzędzia jak Pegasus było czymś złym. I z takim postawieniem sprawy gruntownie się nie zgadzam. Polskie państwo musi mieć tego typu instrumenty. Oczywiście musi używać ich zgodnie z logiką państwa i zgodnie z prawem obowiązującym w państwie. To jest oddzielna sprawa, ale skoro komisja zajmuje się instrumentem, a nie zajmuje się, do czego ten instrument używano, no to nic dziwnego, że ta komisja nie przynosi efektu. Mamy jeszcze śledztwo prokuratury w tej sprawie. Mamy mnóstwo tych śledztw, ja wiem, tylko że na razie dowieźmy, niech cokolwiek dowiozą do końca, żeby można było... Ale to może już szukając na koniec... Mity. Ja rozumiem, że politycznie mity są bardzo ważne, ale też przydałyby się jakieś fakty na poparcie tych mitów. Musimy stawiać kropkę. Wydaje mi się, że przynajmniej zgadzają się panowie co do tego, że rozliczenia idą za wolno, bo żadna sprawa nie jest wyjaśniona, przynajmniej, ale żeby szły za wolno, to musi być substancja, żeby było co wyjaśnić. Bardzo dużo substancji, panie redaktorze. Poczekajmy na tą treść. Czekamy też na kolejne taśmy, a ze mną byli Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Dziękuję bardzo za rozmowę i Agaton Koziński. Dziękuję bardzo. Za wysoki próg, tyle razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz, to nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stawię, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Gorąca dyskusja nie tylko w naszym studiu, ale także na linii telefonicznej. Kiedyś był program Big Brother, ale ja na to się nie piszę. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. Oh, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie. O tobie, o tobie.